Ve bu kardeşimiz saçını kesmesi mi gerekir? Uzattığı ölçü ne kadar olması lazım? Omuzların geçtiği için uygun mudur, değil midir? Allah razı olsun hocam.